بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلك درسة رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جانة المرزية كزمزية سيم أليتاجنا فنغمانا نكواميني كرامات الأولياء نكوى فموجة نكوى mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala wana karamat hawastahiki kupelekewa sehemu yoyote katika ibada. Na pengine mtu aweza kuuliza huyu wali ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. كلا مؤمن أن يمشى الله سبحانه وتعالى هو ولي والله سبحانه وتعالى ولا مولي سوى معلوم إذا كنا وات فلان ديو مولي بكياو أما وننغو فلان وفا أكيفانغو رنج فلان هون ديو ولي أما نكلمب رنج فلان أكيفان ديو ولي لا بل متوم صلى الله عليه وسلم سيما رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. معنى هذا لا يعرف وين متو أكاواني متو أكذروليوة نيلو كمونة تمتيمو أنا فومبي فومبي وزاكي شفشاف لو كما تكوجي كمغوتيا نكمبشيا mtu mlango atamfukuza lakini cheo chake ni kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wali haiangaliwi nguo zake wala rangi yake wala kadha, cha muhimu alladhina amanu wa kanu yattaqun. Maadamu mtu ameamini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo ni wali. Pamoja na hayo hastahiki chochote katika ibada. Leo tasoma sehemu aliposema al-muallif rahimahullah, wala ashhadu li ahadin min al-muslimin bi jannatin wala nari إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. Hii ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Itikadi gani? Annahum la yashhaduna li ahadin muayyanin bi jannatin walau kana min as-salihin. Ahli sunna hawamshuhudili yoyote yule kwa jina lake fulani kuwa ni katika watu wa peponi hata akiwa ni katika watu wema. Hawamshuhudili yoyote kuwa ni katika watu wa peponi hata akiwa katika watu wema. Wala yashhaduna li ahadin min nar walau kana min alkafirin, na wala hawashuhudili yoyote yule kuwa huyu ni katika watu wa motoni hata kama ni katika makafiri. Kwa nini? Ka antakula, Sheikh al-Fawzan ataeleza, ka antakula hadha min ahli aljanna, huyu fulani ni katika watu wa peponi, أو هذا من أهل النار أو هوني كتكاتو ومتون. هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هي هيجوز إسبقوا قيولي أمي الله سبحانه وتعالى أمي مونيشا غيب نيناني متومي والله هويزا كونيشا باذي غيب كما متومي صلى الله عليه وسلم ولم يطلعه على الغيب كله إن الله سبحانه وتعالى هكم مونيشا متومي صلى الله عليه وسلم غيب يوتي ولكن على شيء من المغيبات هنا باذي يالي أمي يا غيب متومي صلى الله عليه وسلم أمونيشون الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة نتوم صلى الله عليه وسلم أليشهد لي واتو كوني كتك واتو وبيبوني وكي وحاي وهم يعيشون نيولي كثير الله أعلم ماذا يختم به أويزا كسليم وكاو مسلم كينجي وبيبوني ويزا كسليم وزاسهوي فلان يوين لموتون الله أعلم ماذا يختم به ni wangapi katika wale ambao walikuwa ni makafiri kisha wakaingia katika Uislamu wakafa katika Uislamu wakamina aljanna bali sahaba sahaba walislimu baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa nahnu nashhadu annahum min ahli aljanna wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja kuwa ni katika watu wa peponi na sisi pia tushuhudia kuwa ni katika watu wa peponi kal asharati almubashirin biljanna من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما والي كومي أمبو ولتاجو كتك حديث موجك ومبشري وبيبو كتك مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة مخليفة أني أبو بكر عمر عثمان علي وطلحة الزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هاوى نتوم صلى الله عليه وسلم أمشهد لي كواني كتكوات وببون وثابت بن قيس بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثابت بن قيس شاعر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم شهير ومتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na uzito katika masikizi yake kwa hivyo akizungumza alikuwa akizungumza kwa sauti ya juu kwa sababu mtu ambaye ana uzito katika kusikia yeye yadhania yule anayemsikiliza pia hasikii hata wewe ukiweka earphones ukawasikiza kitu kisha wazungumza na mtu utakuta sauti yako ile mtu akwambia niko hapa hapa tu kwa nini kwa sababu waona hakusikii sio sasa huu sahaba alikuwa na masikio mazito akawa akizungumza kwa mtume wa sallama yuanyanyua sauti yake kashuka aya ya ayuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun thabit bin qais radiyallahu anhu akakaa nyumbani kwake wa huwa yabki ayyam yualia haji kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu laqad habita amali amali yangu mimi isharibika yote kwa nini qala li annani arfa'u sawti 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimi nanyanyua sauti yangu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu akamkosa huyo sahaba masiku فسأل عنه أكاوليزا ثابت بن قيس يقوابي أكام بيوه يبانا كتوك يشوك هي آية يي هتوك نمباني يوليا يوانا كواني كتك واتومتون فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروه بالجنة مبشريين كوالا كتك واتو وبيبوني يين كتك واتو وبيبوني سسهو يمتوم صلى الله عليه وسلم أمبشريا بيبو كتاجي أكواني كتك واتو وبيبوني ni wajibu juu yetu kuitakidi kuwa yeye ni katika watu wa wapi wa peponi radhiyallahu anhu wa arda fa haulai nashhadu lahum li anna ar-rasul shahida lahum bi a'yanihim hawa sisi tushuhudia kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amewashuhudia kwa majina yao kuwa ni katika watu wa peponi fanaqulu فلان في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة طلحة والزبير كل هؤلاء في الجنة لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة So Mtume sallam ashaeleza kuwa hawa ni katika watu wa peponi. Wa Rasulu sallallahu alayhi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Mtume sallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi. Wa in kana hadha min al-ghaib. Ingawa hili jambo ni katika mambo ya ghaib, walakin Allah atla'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam 'ala al-ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala amemjulisha na kumuonyesha Mtume sallam kiasi hiki cha ghaib. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى نمجوزي ويليوفيتشيكا حمدهرشي يوتي غيب اسبقوا وقدر يبيلي اتكبتاككم ذهرشي امتومي كتك امتومي واكي يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر. Allah subhanahu wa ta'ala huwadhihirishia mitume wake sehemu katika ghaib kwa ajili ya maslaha ya wanadamu. Qala wa kadhalika law kana kafiran au fasiqan fa innana la nashhadu lahu bin nar. Mtu akiwa ni kafiri au fasiq, sisi hatumshuhudii kuwa ni katika watu wa motoni. Bi annana la nadri عن خاتمته. Hatujui aliishia vipi alipoondoka duniani. Je, aliondoka akiwa katika hali yake kama ile ama imebadilika? La nashhadu li ahadin bil jannati wa in kana min as-salihin li annana la nadri an khatimatihi bima yuhtamu lahu. Pia hatumshuhudii mtu mwema kuwa huyu ni katika watu wa peponi kwa sababu hatujui mwisho wake utakusha vipi. ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأننا لا ندري بما يختم له. نهتمشهدلي yoyote kuwa ni katika watu wa motoni hata akiwa ni kafiri. Kwa nini? Sababu hatujui ataishia vipi katika maisha yake. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طول صلما سيما ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مجا weza kuwa afanya vitendo vya watu wa motoni umri wake kusibakie baina yeye na ajali yake isipokuwa muda mfupi sana, kisha kile kilichoandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kwa mfano ni katika watu wa peponi, basi kitatangulia, atafanya amali ya watu wa peponi na ataingia peponi. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Na hii hadithi ni yaleta hofu kwa Muislamu, kwa mtu aweza kuishi maisha yake yote akiwa afanya amali ya watu wa peponi. Na hapa isifahamike kuwa vipi huyu afanya amali ya watu wa peponi kisha mshoe afanya amali ya watu wa motoni aingie motoni eti tu kwa sababu ameandikiwa katika watu wa motoni. La, katika hadithi nyingine Mtume SAW abainisha sema fima yabdu linnas, bimaana huyu mtu anayoyafanya yote hayafanyi kwa ajili ya Allah, afanya kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. Sasa watu wamuona ni mwema, ni mtu wa kheri, kumbe ni muovu ndani ya moyo wake, ameficha uovu. Allah atamdhihirisha mwisho wa umri wake, watauona watu uovu wake, au atafanya uovu kwa sababu ya kila alichonacho ndani ya moyo wake cha uovu, aingie katika watu wa motoni wal iyadhu billah. والخواتيم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. Watu wameishia vipi kule mwisho hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu la nashhadu lilmuayyan, sisi hatusemi kuwa fulani huyu ni watu wa motoni, fulani ni katika watu wa peponi. Amma alumum fanahnu nashhadu anna alkuffar annahum fi an-nar min ghairi ta'yin fulan. Ama kwa kijumla tusema makafiri wote wenda wapi? Motoni. Hawa kufaru wote motoni. Umuman, nakulu al-kafiruna fi an-nar. walmu'minuna fil janna, waumini kwa ujumla ni watu wa peponi na makafiri ni watu wa motoni. Ala al'umum, qala ta'ala fil janna u'iddat lilmuttaqin wa qala fil nar u'iddat lilkafirin. Allah akizungumzia pepo asema imeandaliwa kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala waumini, na akizungumzia moto asema umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. فلا شك أن الكفار في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. هكنا شك كو مكفير ووتن موتون بلا يكتغوى فلاني كو جنالك اسبقوا كو شهادة ناني ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna shaka kuwa waumini wote peponi bila ya kuchagua fulani peponi isipokuwa yule aliyeshuhudiliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi. Wa hadha min at-ta'addubi ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, fa nahnu la nashhadu lil-mu'ayyin illa bi dalilin ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نهيني katika kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi hatushuhudili kuwa fulani ni katika watu wa peponi au motoni isipokuwa kwa dalili, lakini tumtarajia yule mwema Allah amlipe pepo, na tumuogopea muovu Allah huenda akafanya nini, akamuadhibu. Na hili limetokea katika Banu Israel kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu watu wawili katika Banu Israel, mmoja aliyekuwa mwema na mmoja alikuwa ni muovu. Famata hadha alfajir alasi, huyu muovu akafariki. Faqala hadha salih, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, sema wallahi Allah hawezi kumsamehe fulani, yeye akajichukulia ni mwema mno. Faqala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man dhal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, nani huyo mfanya ta'alli kuwa mimi siwezi kumsamehe fulani tena na kiapo. Ishhadu, ambia malaika shuhudilieni, anni qad ghafartu lahu wa ahbattu amala, mimi huyu ndiyo nimemsamehe huyu muovu, na huyu anayejizaki na kujitakasa sikubali amali zake. Ta'alli ala Allah ni jambo ovu sana. Kila mtu ajiangalie nafsi yake, na siku zote mtu awe na suu dhanna nafsi yake ndiyo aitengeze, wala asijizaki na kujitakasa kwa yeye amefika pale alipofika. Allahu a'lam madha yukhtam, bimadha yukhtam, kwa jambo gani ataishiliwa katika hii dunia, hakuna mtu anayejua. Na ndio kaona salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim katika jambo ambalo walikuwa kiliogopa sana ni ule mwisho, na wengi katika watu jambo hili hawalifikirii kuwa je nitaishiwa vipi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kam minan nasi yamutuna bilislam, Allahu a'lam. Kuwa je mtu atakushiwa katika hii dunia na Uislamu au la, Allahu a'lam. Atakikana amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amkhitimishie na khairi, aondoke duniani akiwa ni Muislamu, aondoke duniani akiwa ni katika watu wa khairi, wala asipitishe kuwa kwa sababu mimi mfulani basi hakuna shida, mimi nitaishiwa na khairi tu. Allahu a'lam, Allahu a'lam. قال رحمه الله ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. قال الشيخ الفوزان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. عقيدة أهل السنة والجماعة هوم كفريشي يلي أن يفعل مذنب مكوب عن بايو هيا جفكية الشرك نكفر يعني أكبر كالزنا والسرقة وشرب الخمر wa akli riba, kama mtu akiwa ni mzinifu au ni mwizi au mnywaji pombe au ala riba. Hadhihi kabair mubiqat walakin la yahkumuna ala sahibiha bilkufr. Madhambi haya yote ni madhambi makubwa yenye kuangamiza, lakini hatumshuhudilii anayefanya dhambi katika haya madhambi kuwa ni katika watu wa motoni au ni kafiri, akahukumiwa kuwa ni kafiri. Bal yahkumuna alayhi, bal yahkumuna alayhi annahu naqisul iman, bali wao humhukumia kuwa huyu imani yake ina nini, ina upungufu. Fahiya kabair tunqisul iman, ni madhambi makubwa yanayoshukisha na kupunguza iman. Wa hukmu sahibuha annahu tahta mashiati llah, in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lahu, na hukumu yake huyu mtu ni kuwa yuko chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atamadhibu ama akitaka atamsamehe. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah asamehe dhambi ya shirki anayekufa nayo ama kufru akbar, lakini madhambi ambayo ni chini ya shirki Allah huenda akamsamehe yule anayemtaka. Fanahnu la nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu bil adillati min alkitabi wassunna wa biijma'i ahli alilmi, kwa hivyo sisi hatumkufurishi isipokuwa yule aliyekufurishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa dalili ya Qur'ani na sunna na kwa ijma' ya ahli alilmi. Na hii ni muhimu sana, huwezi kumkufurisha mtu katika jambo ambalo halina ijma', ieleweke. Kwa mfano sisi tusema kuwa tariku sala kafir, tariku sala kafir. Taib, tariku sala tahawunan, mtu anayewacha sala kwa tahawun, yani kuwa ni mvivu tu awacha sala, lakini yajua kuwa anachokifanya ni makosa. Hapa kuna ikhtilaf baina ulama, je, yakufuru yatoka katika Uislamu au la? Maadamu ni hivyo, wale wanaosema kuwa tariku sala ni kafir wao wazungumza umuman kuwa tariku sala kafir, lakini bitta'yin hawawezi kusema kuwa fulani katika Waislamu huyu ni kafiri kwa sababu ameiacha swala. Kwa nini? Kwa sababu ile jambo halina ijma'. Wako wanaoviona wanaosema kuwa ni kufrun duna kufr, haimtoi katika Uislamu isipokuwa akikanusha uwajibu wa swala. Ndio kuona maulama huwa wana ihtiyat katika hili jambo. Tayyib. Wa amma an nukaffira bil kaba'ir allati duna ash-shirk fa hadha madhhab al-khawarij wal mu'tazila al-dullal alladhina yahkumuna ala murtakib al-kaba'ir annahum kuffar wa annahum mukhalladuna fi an-nar nas'alullah al-'afiya hadha mu'taqadun batil yukhalifu al-adilla. Ama eti tumkufurishe anayefanya madhambi makubwa ambayo hayajafikia shirki wala kufru kubwa. Hii ni madhehebu ya khawarij na mu'tazila wapotofu, ambao humhukumia anayefanya dhambi katika madhambi makubwa kuwa ni katika makafiri na atakaa milele motoni, nasallallahu alaihi wasallam. Hii ni itikadi ya batil inaukhalifu dalili za Qur'an na sunna. Lakini man istahalla muharraman mujma'an ala tahrimihi fahadha kafir, mwenye kuhalalisha haramu ambayo kwa ijma'a ya Waislamu kuwa ni haramu, kwa mfano akasema zina ni halali, huyu atakufuru moja kwa moja. Kama law istahalla riba au al-khamr au az-zina, kama anayehalalisha riba na kunywa pombe au uzinifu, huyu atakuwa amekufuru sababu haya ni mambo yajulikana kuwa ni haram. Au harrama shay'an mujma'an ala hillihi, au akaharamisha kile ambacho kwa ijma' ya Waislamu kuwa ni halali, fahadha kafirun, huyu amekufuru. Limadha? Li'annahu mukadhibun lillahi wa lirasulihi wa liijma'i almuslimin, kwa sababu kwa kitendo chake hicho huyu amekamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na ijma' ya Waislamu. Famas'alatu at-takfir laha dawabit 'inda ahli sunnati wal jama'a, mas'ala ya kumkufurisha mtu yana dawabit na mipaka yamewekwa na masharti kwa ahli sunnati wal jama'a, si moja kwa moja tu kumtoa mtu katika Uislamu. Amma mujarradu irtikabihi lilkabirati allati duna ash-shirk fahadha khatarun bila shak wa huwa mutawa'adun bin nari wal ghadab walakin la nahkumu alayhi bil kufr. Amma mujarrad, mtu akifanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo si shirki, hakuna shaka kuwa ile dhambi ni hatari kwake, na Allah subhanahu wa ta'ala amemkamia mtu kama huyu kumadhibu na moto na kumghadhibikia, lakini hatumhukumi kuwa ni kafiri. Bal naqulu innahu mu'minun naqisul iman, twasema ni mu'min, imani yake ina upungufu. Wa fil akhirati huwa mu'arradun lil wa'id alladhi warada in sha Allah 'afa 'anhu wa in sha 'adhabahu, na kesho akhira yuko katika hatari ya kuadhibiwa kwa ile dhambi aliyofanya, lakini yuko tahta mashiati Allah, Allah akitaka atamsamehe, akitaka atamadhibu kwa kadri ya nini, ya dhambi yake. Walakin idha 'adhabahu la yukhalladu fi an-nar kal kuffar, ingawa akimuadhibu hata kaa milele motoni kama wanavyokaa milele makafiri. Bali yukhraju minha ila aljanna, bali mwisho wake atatolewa na kuingizwa peponi. Wala yakhruju min da'irati alislam, bali yabqa fi da'irati alislam, hatoki nje ya Uislamu, tabakia pale pale katika daira ya Uislamu, katika boma la Uislamu. Fayakunu ma'ahu aslu alislam aslu aliman, lakini yakunu imanuhu dha'ifan li'anna al-ma'asi tunqisu al-iman. Kwa hivyo huyu atakuwa anao asli ya Uislamu na asli ya iman, lakini imani yake ni dha'ifu kwa sababu maasi hushukisha iman na kuipunguza iman. Wanzur ila kalami hadha al-imam alladhi qala anhu khusumuhu innahu yukaffiru al-muslimin. Sheikh al-Fawzan asema, hebu tizama maneno ya huyu imam ambaye leo yuwasingiziwa na maadui zake kuwa yeye yakufurisha Waislamu. Fahuwa yanfi an nafsihi hadhihi tuhma al-batila, yeye mwenyewe ajikanushia nafsi yake tuhma hii ya batil. Wa yubayinu ma huwa alayhi, na kubainisha itikadi yake. Na kama tulivyotaja mwanzo kabisa wa hizi durus ambazo tusoma za kitabu, kwa ikiwa mtu ataka kumkosoa huyu imam, basi arudi katika vitabu vyake na maneno yake kama haya, asitunge maneno kichwani kisha akasema fulani asema hivi. La, ana vitabu vyake ameandika, regelea katika vitabu vyake, useme hapa amehadifu, qala Allah qala rasuluhu. Lakini mujarrad kumsingizia mtu mambo ambayo hanayo, hiyo ni makosa makubwa sana. Na wengi katika watu wamejenga fikra mbaya dhidi ya Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kwa sababu ya kusikiliza bila ya kuthibitisha. Wengi sana. Na ukawakuta yote anayewalingania katika tauhid hadha wahabi. Huyu wahabi huyu, yeye kazi yao kukufurisha watu, kazi yao kadha, na ni uongo mtupu, hakuna ukweli ndani yake. Almuhim, kama alivyotaja, hii ndio i'tiqad ya Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, kuwa hamkufurishi mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa isipokuwa ikiwa ataihalalisha dhambi kama ile. Na si kila dhambi, kuna baadhi ya dhambi ambazo mtu akifanya moja kwa moja aingia kwenye kufuru, kama kwa mfano mtu akamtusi Allah subhanahu wa ta'ala au akamtusi mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ni jambo ambalo linajulikana na kila mtu kuwa haifai. Huyu moja kwa moja hii dhambi aliyofanya ni kufuru akbar, si lazima aseme ni halali ama mimi najua haifai lakini mimi nafanya. ndio tabakia, hamna kitu kama hicho. Ukimtusi mtume za sallam ni kufuru moja kwa moja, la yu'dharu bil jahl. Na ukimtusi Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja wa nini ni kufuru, wala yu'dharu bil jahl. Wallahu musta'an. Allah ta'ala alam subhanahu wa ta'ala.